الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مسألة رسالت کی حتم شبہ و تحویل قبلی بان دیوا چه نبی علیہ السلام پاڑیرو صفتنو کی یو صفت داو چه دیوا دو قبلو پیغمبری تحویل قبلی کل چه نبی علیہ السلام مقام معظمہ کیو نمونز با بیت اللہ تکی دو دا قبلہ و خان کعبہ او کل چی حجرتی اوکو مدینی تا اللہ طرف نہ حکم راگی چی منز بیت المقدس تکوے نمونز شوروشو بلی قبلیتا بیت المقدس تا دیر وقت شپارس میاشتی اغیط منزو شو نبیا حکم بدل شو چی بیت اللہ تا مخوارا وی نبدی تحویل کی دا اللہ رب العزت پلی حکمتو نو یو کاره حکمت پکې داو چې دا د يهودو قبله ده نو کله چې داغي قبله تمون شروع شي نو کې دي چې هغه ایمان راوړي چې دغه زمونږ ډیر عزت وکړو چې زمونږ قبله ته مخ لیکن په دې دومره وخت کې يهودو ایمان را نوړو نپاغی باندی دی ایمان سخاص اثارو شو نبت بیا حکم راغل نو واللہ رب العزت مخ کے پیغمبر ته خبر ورکو چه حکم برازی دی قبلی دی بدلی دو چه مخ بیت اللہ تواڑو ہے و دقا وقت کی بڑی رلوی ہنگامہ جوڑی گی یہود بوم اعتراضونه کوي چې ګوره زمونږ به د بیو کړه زمونږ د قبله به عزتي وکړه زموږ زمانه او تمنځ کوه سی بل پله مخواړو هغه بدایت اعتراضونه کوي مشرکان به وای چې بس ضرورو بیا غزور دین ترا ګرځي کله وته یاد شوه دی پلی قبلی تا مخوالو نو شاید چی دے سروازی پاسو زمونگ دا خپل دین اعلانو کی اگی دیتی رادو نا شورو کلل تغسی منافقانو زان لیا چی دا سنگ دین دے دورا مدے منزو نو کلنو اگی خراب کلو او سی ابل پل مخوالو نو کل چی دا سی حکم براتو چپاغی کی با پیغمبر تدیر لوی انتشار جوڑی دو نو اللہ با اغلا مخ کی تنبیح ورکلا چی مخ کی دی خبروم چی بیا پا اغا وقت کی پریشان نئی دا برستو مرازی صورت توبہ کی انفال کی چی نبی علیہ السلام بکل تبوک نواپس راتو اللہ با تمخک مخک حال بیان کو چی تم دینی تورا سی ندا سی چل بی منافقان برازی عذرونو پیش کئی تبا تا انکار کئی مخک بے خبر کو پلاری باندی خوا دلتا ہم دا خبر مخک راغلے دے و دا قبلی دا بدلی دو حکم رست راغلے دے سيقول السفهاء صيغه خپل حال مضارع مستقبل زردا چوايبا بيوقف قمق الجاهلان خلقنا من الناس ومن الناس كي يهود نصارى مشركان طول رال دغه ټول اعتراضونه شروع کړو السفهاء چې مخ کې ویلو ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه دا السفهاء دي کنه اوس یاد کړل چې دې ملة ابراهيمنا مخړون کې دي نو سفهاء وته وي زردا چې وایي با د بي وقف ذ خلقنا ما ولاهم سشوالو دا مؤمنان عن قبلتهم التي كانوا عليها د قبلي خپل هغینا چې وغه تمنز کوون کې شپارس میاشتي دی بوای ته اعتراض وکي ها دا شوی نه دی هغه وخت بکی چې کله الله حکم راولیږي چې مخوان او بیت الله ته او تاسو مونږ زغی توکې نو بس دی بدا هنگامی جوڑی کی خواه چو گو رو تا دا سچلو شو پا دی باندی چی قبلی بدا لکلا نو جوابو ندی دا دی چی ما واللہم سشی وارو لگ نو اول جواب دا دی تو تنور سمو آیا قل للہ المشرق والمغرب او آیا و تا چی خاص دا اللہ دا پار دی مشرق او مغرب او ټول طرفونه او داغه حکم دی مونږه بنديان یو طرفونه ټول داغه دي چې کوم راته یادې نو په لاو مخکو دا سو دین نه دی دا د دین لپاره طریقې دي او طریقې وخت په وخت بدلیږي یو دین دی یو د دین طرق دی نو دین اقا دینی او طریقی بدلی گی منزنو کی فرق راشی جہادنو کی غنیمتنو کی فرق راشی نا خرازی دا سے نا دا قبلہ خو یو طریقہ دا دا خود دین یو نخ نشانہ دا دا با کلی یوی کلو بلی دی سر دین نبدلی گی خودی که دا اللہ امتحانی چوری گا چه خلق زما حکم پسیزی زما امر پسیزی او کنق پلو خواہشاتو پسیزی دقا مطلب پکی او آیا طرفونا ټول دا اللہ دی مشرق دے کو مغرب دے چا پیر عرصم رچی دی امونگا مینز کی اولاریو دا اللہ دا حکم دے انتظاریو چوئی والاوے مخنا پلو مخ اڑو خوا یهدی من یشاو الہ صراط مستقیم ہدایت کی توفیق ور کی اگا چاہتا چی خوخیشی پا طرف دلاری نیغیم نمخ کی دغا لاروا چی بیت المقدس تمنز کوئے وز دا اللہ دا لار خوخشوا چی بیت اللہ تمنز کوئے مونږ خو بس داغه د حکم انتظار کوو زمونږ خپل اختیار نشته دا ول جواب اجمالا چې که سو کر سوی وای ګوره مونږه د الله حکم ته انتظار کوو مونږه ځان سن شو جوړولې ول د الله حکم مخ کې وی بیت المقدس ته مونږ کوي وسوي خانه کعبه ته مونږ کوي دا هغه خواخه دی یهدی مونږ یشاو الی صراط مستقیم اگر مونگ تا صحیح لار خواهی اگر مونگ تا غلط لار نخواهی خواه دویم جواب کی دا مطلب دے چل رب العزت وی تاسو غره امت یه دنور امتنونا افضل یه تاسو لمی غره سیدونا کی خود الجمع کرل قرآن کتاب ستاسو در طولونا افضل پیغمبر ستاسو د ټولو نه افضل نو قبلهم ستاسو د ټولو نه افضل چې بیت الله دی کنه زمي تاسو له ټولو نه ماتونه را جمع کولو زکه می حکم راولېګه ها وکذالک دا الله شان دی دا الله کمال دی حضرت شیخ د پیرندوی چې کار د پاره د کمال دی چې الله وی زما د کارونو ډیر کمالونه دي نو دی کې مې کمال دی ها جعلناکم امتا وسطا امی گردو لیتا سو یو امت عادل او منصف دا مانا وسطا وسط خپل مانا ندا دا امت خو پاخر کی راغلی مینز کی خو ندر راغلی دلتا دا وسط مانا عادل او منصف لتکونو شوادا علی الناسی چشه تاسو گواهن په خلق باندې ويكون الرسول عليكم شهيدا او شي پیغمبر په تاسو باندې گواهن دغه غره امت والی یو معنا بیان کړه هغه دا چې قیامت کې صرف دا امت الله د گواهی لپاره مقرر کړی دی بس نور امتونو ته دا مرتبه نه ده حاصل بخاری کی راضی چې الله و نوح علیہ السلام راولی قیامت کې نو تبا تپوس و تنو کې چې هل بلغکم هل بلغتا ته خپل قوم ته ازما دعوت ورکړو ابو ای او یا الله ورکړو د امت نه به تپوزو کې چې هل بلغکم د تاسو ته زما پیغام رسول یو نغیب وی ما جا انا من بشیر ولا نذیر یلا مون څوک نه لیدلی نوح علیہ السلام تبا الله وی چې ښا ته دعوه کئ او دی انکار کئ نو بزعید پاره گواهان پکارستا گواهان شته رازی بخاری کی چی یو جا او بکم اے امتا تاسو براوستے شیخا ملیک بوی لار پریدے گواہان رالو دیر پو عزت باندی تاسو با گواہیو که دنو علیہ السلام دا پارا دا قرآن پا ذریعہ باندی چی اللہ مونگتا قرآن نازل شیو او پاگی کی ویلو چی نو علیہ السلام خپل قوم تا نه نیم سوا کالا دعوت ورکړه او هغه نه دی باندې او بیا غرق شوی دی په طوفان سره ټول خبره مو ته وکړه دا اوس یو صورت نو دونار صورت نو امت او قوم د نوح علی السلام به وی چې دا گواهان مونږ ته نه دی منظور ولی ځکه دی خو نو پاغه وخت کې او گواه واغی تاوی چی اغا پا موقع باندی و نبی علیہ السلام براشی و دخپل امت صفائی باو کی پیغمبر گواهی بسی دا تذکیی دا پارا تذکیی دکه دا گواه تذکیی پا کاری کنه چی اعتراض پوشی و نبی علیہ السلام ما دخپل امت تذکیی و تصفیه کی چی دما امت رشتی نده دما امت نو بس دا گواهی دا دی اغزه دا یو معنی دا دا خواه او گواهی که دا شرط ندا چه پا موقع دی سره موجودی نا دا یوسف علیہ السلام دا پارا چه اغا سره گواهی که نا پا موقع و پوچه معلومات و تا پا تواتر سروشو او پا وسوق سره گواهی وکړه اوسم زمونږ د فقہ دا مسله ده چې کله یو سړی ته خبره په تواتر او په وسوق معلومه شي دې گواهی کول شي حضور ته جت نشته ها دې دې کې وریلیان لپاره دلیل نشته چې هغه وګوره پیغمبر به گواهی کوي ولي به کوي هغه ته د امت حال معلوم دی وی اعمال پی پیش کیگی گورو هلکه هغه په اعمالو گواهی کوي چې اعمال به پیش کیږي، اب خپل امت گواهی کوي خو د خپل امت صفائی کوي. دیکھی دا اعمالو سا مطلب دیکھا، غلط استدلال کوي. همی گردو لیتا سو یو امت عادل چې شیتا سو گوان پا خلق باندی او شیبا پیغمبر پتا سو باندی گواهی کوونکې صفائی کوونکې. ذکر دا آیت خلقو دے اجماع دا پارا حجت پیش کرے چې دا دی امت اجماع حجت تے رو دلیلی اولا دا پیش کرے چه اللہوی لتکونو شوادا استاسو خبرو پا خلقو باندی دلیلی نور امتونو کی دا صفت نو دا دی امت لاللہ ور دوی ممانا دا آیت دادا چې د شهدا امرات تینا بیان شي، بیانول بیان کول چې سورته مزمل کې راځي ان ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. موږ تاسو ته داسې پیغمبر را لېږلې چې بیان کوي پتا سو باندې څنګه چې موږ لګلې او فرعونانو ته پیغمبر موسی عليه السلام داسې می تاسو ته را لګلې ده. سوره احزاب کې هم وي 15 لوی ختم کې شپږ لوی ختم کې احزاب 45 46 يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. معنى التكي كي شاهدا بوحدانيتنا تو خلق تضمن توحيد بيانه. سورة فتح كي امويلو سورة فتح پاگی اجتماع سی پارا او اتم و نهم آیات سورة فتح کی اتم اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. شاهد بیانون کی توئی نو سلسلہ بدا سی جاری چی پیغمبر تاسو تا بیانو کد قرآن تاسو بے اخپلو خلقو تا کوئی اگی اخپلو تا اخپلو تا ندا سلسلہ با تر قیامت پوری جاری کنا. سنگی نبی علیہ السلام پا آخری تقریر کیویلو چلی یبلغ الشاہدو منکم الغائبا چکم حاضرین دی غائبین و تورسی. ولی فرب مبلغ او عام سامع دیر زل دا سکی گی خوا چچا تورسی دو زمانه ندوری دل زی نیم لی دل پیغمبر وی خو زمانه و تبل چاورسو اگر با دیر قابلی اگر بڑیر بس ویرت والی اگر پیدا چانا خپوئی گی چه زمان چاوری دلی رب مبلغن او آمن سامعن خوا نمانا چه شیطاسو بیانون کی پخلقو او شی پیغمبر پتا زبان دی بیانون کے. دریم جواب اللہ وی زکمی قبل بدلکنا چ مخلص او منافق پکې معلوم شي خلق ته چې خلق خبر شي چې مؤمنان صحیح څوک دي او منافقان څوک دي. د امتحانې خو وما جعلنا القبلة التي كنت عليها یو معنا چې قبلې نمراد بیت المقدس شي. وجعلنا معنا ګرځول نه د ګرځولې مونږه قبله هغه چویتو پاگی باندی پالس میاشتی الا لنعلم مگر دې لپاره چې جدائی راولو جدائی د چا چې جدا کو هغه څوک چې تابعداري کوي د دې پیغمبر صحیح مو دې مؤمنانو مسلمانانو دا هغه چا نه چې اوړي په خپل پوندو دې کې ودا کارو شي کنه ښا مخلصین خلق او منافقین وبکه معلوم شي اځوه معنا د قبله نمرات بیت الله شي او د جعلنا معنا بدلول وما جعلنا القبلة التي نذا بدل کلمنګه قبله غا كنت علی اجوی تاغه تمخک منسکون کې ابیا هم د توي چې بیت المقدس تمخواړه و زړم به قبله مونږه ولي بدل کړ الا لنعلم مگر دې ده پانا چې جدا کو احکار کو او سو کو جتابداري کې پیغمبر دا چانا چاولي په خپل پوندو وین کانت لکبیرتن اگر کدا هډیر اگران ده ته قبله دا مسله دا بدلول ډیر ګران دي الا علی الذین عدل مگر ندی ګران پاه چا چې الله ول توفیق ورکړي دیده اعتراضو کو چه از پارش میاشتیمون دی خودان لبرباد کزا زا نو اللہوی ولیو بربادی اگه از ما دا پارا کرده ما قبول کرده دا خلق و عملون بربادو ما وما کان اللہ ولیو ضیع ایمانکم چره نده اللہ چیزای کی استاسو عملون اللہ یا خدا ما تدا سے قبول دی لکه ایمانو ایمانکم یعنی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بیشک اللہ پا خلقو دیر مہربان و رحم والده جواب نوشو اس حکم راضی حکم پیغمبر تا دی قبلی بدلولو ناولو تا تنبیح ورکی ابیا حکم چې وس مخواړه واخا دا مخکې خو خبر کو قد نرا تقلب وجهک فی السما یقینا وینو مونږه اړول راړول مخستان په طرف د اسمان زګه سو کوی نبی اسلام مې انتظار کو خبرې کو کنه مخکې ښا سره خبر شې نبی په انتظارې دارو کو سو ته ګوري نو نبی اسلام ببره برکاتو چوس به جبريل راشي وس به ډېر پریشان او فلنولي انك رزب واړم تعالرا قبله انداز قبله تا ترضاها چتو پاره ډېر خوشاله ډېر رضا به زګه قبله ابراهيمي ده فولي وجهك نوال و مخفل وجہ با ذکر کئی مراد بتنا ټول انسانی خوا اگر قرآن اصول لیخ پل ذکر دا جدو امراد پسوارا و مخ پل پمانزکی شطر المسجد الحرام پترفو دا مسجد حرام نگور هر یو لفظ کی جدا مطلب دے شطر لفظ راوڑو دیکھ ڈیر لوئے مطلب دی مسجد حرام یہ ذکر کو بیت اللہ نا مسجد حرام شطر کے خدا فیدہ شوا طرف تا وی طرف تا چپا مونگ باندی پا مانزک مخکول خاص بیت اللہ تا لازم ندی دا بس اوکی آگا طرف تا بس چکم طرف تا بیت اللہ دے ناغا طرف تا ذکر که خاص بیت اللہ نو بیا خو مونگا زان رسو حالا با امنیت تیارو چی مخکم پا بیت اللہ باندی نظر پریوتی وی نا نا نا شطر شطر او طرفی دارده نشتا رو طرف کی سمرا فیدر آلا که هر ملک کی سوک دی او اگی پا منزکی نمت جدی حرام طرف تا مخکی نموندکی طرف دغزی کسوک جماعت جوڑی اوی چه قبلی طرف تا جوڑو چه بیت اللہ طرف تا نیغ راشی کنا رباقی دا لازم ندی چه دا دی زین با پیتا اگدی بیت اللہ تا بیرسی نوال با جماعت جوڑی نا بس خوش دا غی طرف تا اینو دا قبلی طرف تا دیخوا دغه پچا باندې زمرا دغه نشته ده ها او بل مسجد حرام وي مسجد حرام سته وي چې تر کومه پورې دغه جمعات حد ده چا پیره چې طواف کیږي او سمرا د طواف د پاره زینه مقرر کړي نو هغه مسجد حرام ده او یو حرم دی اخو ډیر لوی دی اخو د بیت الله نشپک شپک میله چاپیرا دا ټول حرم دی چری کی پابندی ده د الله طرف نه چې شې بنوای نه دا بنکه دا حرم نذری ذری قسم شوخه خاص بیت الله غا تور کوټه هغه چا قبله ده د مسجد حرام والو چې دا ځای کې څوک توافونه کوي دا وی مون بالکی چې بیت الله تمخ کې ویني یا کنه د مسجد حرام لپاره قبله دغه خانه کعبه شو بیت الله او د حرام والو لپاره ارسمره چې مکه معظمه ده پکې ورسره نور دا غي لپاره قبله مسجد حرام شو بیت اللہ نا بلکہ اگر نا چاپی را جی سمرا زید مسجد حرام او دا طول دنیا دا پار حرام شو چاگر دا طول نا وسیع دیکھا نا اگر شپک شپک میل چاپی را حرام چی دے بس چاگی تا دا چا مخراغ نو بس بیت اللہ تا مخراغ خوا نو دریقی بلیشوی خوا بیت اللہ هم مسجد حرام هم او حرام هم خوا ټولې دنیا لپاره حرام دي نو چې موږ دې له مخ کوو نو زموږ مخ په دوره د حرام یو طرف ته نه راځي خامخا به راځي لکه نبی اسلام ویلو ګوره حدیث کله د زید او جنوم بدلیږي د زید او جن ویلو چې لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها د حاجت په وخت کې مقابله ته مخ کوي او مشا کوي ولیکن شرقوا او غربوا یا مشرق ته مخ کوي شا کوي یا مغرب ته نو ګور دا حدیث باندې کومه عمل نشو کولی ولی مونږ هم مشرق ته مخ کوو نو شام راځي قبله ته کې قبله ته مخ کوو نو مخ هم راځي زمونگ بس جل کو زمونگ دا پاردارا چی یا با جنوب تا مخ کو یا شمال تا ولی ذکر دا مدینی والاونا بیت اللہ چی وو ناغا مشرق و مغرب تا نو اگر دا سو لکا دا مدینه دا او دا تاور چی دی دا قبله و نوی والا بچ کې دو چې غي مشرق ته یا مغرب ته مخ کولې شا کولې نو بیا به ازمږ نه خدا سي په دې طرف ته نو مونږ بیا جنوب ته یا شمال ته ها ناغزه کوي لو چې شرق او غرب وسمانه بس مشرق ته مخ کوي مغرب ته نو ستاسو به د قبلینا مخ او شا بدلیږي کنه ابي ویلو چې قبله ستاسو پمیند د جنوب او د شمال کې ده پمیند د مشرق او د مغرب کې ده اغي ته ویلو چې تاسو قبله د مشرق او مغرب تر مینځ ده نو پته ولګی ده چې مشرق ته مخ کوه مغرب ته مخ کوه دغه نزان بچ کوه داسې مخ کوه نو بس مخ بدی قبلي تر ازینو وسحت ته بګ ډیر ښه په هر یو مولاو ناو په خلکو جمعتونه نړولو پستاو دا جمعت قبلی طرف تا نده ولی اغسرا قطب نما غنتی وخا جد آغی نو کم جمعت بدلو نو بیدا نده قبل او بین اونالوه یو جمعت تلولو آغی تیوی نو آغی وی ایبا ستا قطب نما غلط نکی گی و دمونگا من جمعت غلط شو تا دا قطب نما چا جوڑ کرده چې تاسو په دې باندې جمعهونه نړۍ وبدله دې کې ډېر وسعت ته بیا بیا قران وی ښا واړه مخپل په طرف د مسجد حرام او یوازې تاسو نه وحي زما کنتم کوم ځای چې تاسو یې مؤمنانو فولو جواکم واړه مخونه خپل په مانځ کې شطره په طرف د مسجد حرام ان الذين اوتوا الكتاب دا زواجر شروع شو ها او تسلی پیغمبر لا ولي هغه په دې پریشان او چې حکم راشي دا خلق خو ډیر زیات شور جوړ کی او هنګامي و جوړ شي الله دې خیر کې اس نه چې قتل عام ته نه جوړ شي او جوړې دوم کنه څخه خلق پکې شهیدان شوی ومو د قبلی په مسله کې ها ځکه الله بار بار تسلی ذکر کوي ها ته د يهودو پته مې بشکره غسان چور کړی شوی دی ته کتاب لا يعلمون غي خپويږي انه الحق من ربهم چې دا مسله د قبلی حق ده طرفا ضرب د دین هم الله بغافل عما يعملون او دې چې سکی اللہ دا غینا خبر دیکھا دیجی کم انکارو کم شر و پساد جوڑی اللہ دا غینا خبر دی چی دا دی پا زد کی راگلی انما هم فی شقاق بیاو تاوی ولینتیت اللذین اوتو الكتابا اے پیغمبر پاک کتراؤڑی اگی کسان تا چور کلشوی دی اگی تا کتاب ہر قسم دلیل بے کل آیتن ہر قسم آیت او دلیل راوڑی ما تبعو قبلتک دی چری تابداری نکی استاد قبلی ومان تبتابین قبلتهم تبوم تابداری نکی دی دی قبلی وما بعضهم بتابین قبلت بعض اگی خپل میند که گرد ورد دی نو یهودو بیت المقدس تمونز کو نسواراو با اغزه تمونز کو چی عیسیٰ علیہ السلام پیدا شوی مشرق آره تا اللہ وی دا غی خپل اتفاق نشتا نو تا سر بیسے اتفاق راج ندی بازی تابداری کن کی دا قبلی دا باز ولین اتباتا ہوام کروان شدی بخواہشاتو بسی من بعد ما جا کمن العلمی پس دا غی چراغتا تا علم دا قرآن انکی ذل من الظالمین بیشک آشیوتا پا دا وقت دا ظلم کن کنام ارد چرازی نو شرط ور سریخه لا ان تبعت اشرت نو چې شرط نه نو مشروطم نه هغه چریته به داري نه وکړي نو د ظلم نسبت وته نشي کېده دا خو مشروط ښا او یا امت ته خبره کوي الذين اتيناهم الكتاب ها هغه مسلمانان اهلي کتاب هغه کې ایمانوم راوړل کنه ډیر ښا چې آته نام ذکر شي نو مراد تنه مؤمنانی د اهلی کتابو ها هغه سان چې موږ کړی دی هغه ته کتاب او قبول کړی دی یعرفونه فی جنی دی پیغمبر لره کما یعرفونه ابنام څنګه چې فی جنی خپل ځامن تشبیه ورکړه د شهرت ته وجینا چې په دا دنیا کې مشهور یې ارسو کوی ها د خپل ځامن خپي جنم خپل اولاد وي خپي جنم الله یې بس چې خپي جنن پیغمبروم پیجنې په حضرت عمر رضی الله عنه په ډېر خبره کې ډېر فکرمندو چې دا آیات نازل شو نو هغه په عبد الله ابن سلام پسې لاړ اسلی عجیب وساله عبد الله ابن سلام د يهودنو عالم او هغه ایمان راوړ. حضرت عمر ورته وی چې راستو په حق کې راغلي دي چې دی دا پیغمبر دا سپیجنې لکه خپل زامن نو استاسه خیال نه دا خو چې موبایل وسره نه و ناغو ته صحیح خبر وکړه. هغه وی عمر زما په خپل زیبان شک راتلې شي زما هندو څه پته لګي خو زما په پیغمبر کې شک نشته ښه نو بس هغه خوشاله شو یاره شا چې قرآن ویلي کنه کما یعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق. سوال پیدا شو چې دا سي پیژنې کنه نو دا خلی کې ګونګړي دي دا ولي دي نه وي چې دا پیغمبر حق دی او دا رښتیا دی او دا ولي نه وي نو الله وی دي کې کاتمین دي کنه حق پټي کې اطمان کوي کنه ها ټول نه او بشکای او دلا په دې کې چې عالمان دي لیکتمون الحق اغي خامخه حق خبرې پټي په خپل کتابونو کې د دې پیغمبر صفاتونه دي او هغه نحکار کوي وهم یعلمون هپويږي فسد کراغلي دي نو باقي هم به نام کراغلي دي ولیکن ته په دې خبره پروا مه ساته چیرې دیو نه وینو کدی ویلې وینو زما به ډیره تسلی شي وینو الله وینا الحق من ربک حق تا ته خپل رب نه راغلی دی کنه يهوديان دروغ جنو تساجت ته پغي خوځو خرم نو بکی اوی تساجت ته ها الحق من ربک حق هغه دی چې در افستانه راغلی دی فلا تکونن من الممترین مکی غته ده شکونکو نا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ده هر قوم ده پارا یو طرف ده چه اغی مخلون کی ده اغی تا پخپل عبادتونو کی هر یو زجر ده یو مانا سرا یهودیانو زان لقبل خوخ کلی ده بیت المقدس عیسائیانو ځان له خوخه کړی دا ربوا چې کوم دی کې عیسی علیه السلام پیدا شوی و آویناهما الی ربوة ذات قرار و معین سورہ مومنون کې راځي بیا دا یل تک مخکی مشرقاله تک دا سينور ځان له سوابین او غیره هر قوم ځان له قبره مقرر کړی دا اب خپل خوخه وتا منځونه کوي ښا نو دین دیتا وی چه تی پا خپلا جوڑ که ززان نای جوڑ که تاکه دا مشرکانو چه ززان نبی بود جوڑ که نو تبا که ناستا ندی خواه مثال بخوا هر قوم دا پارا یو طرف دی چه دی علون که دی مخلون در آغی تا تاسو داسی مکوی فستا بی قل خیرات تاسو منده که دا اللہ پا حکم پسی دا پیغمبر پا سنت پسی خیرات خدا دی خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر تحفظ دا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها او ناکار کارونا بدعات تیم تزار نجوڑ شوی خوا ولکل وجہتن حضی وجنا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وی چوی جہتن دیر عام دیکھا قبلت امراد دا او عقیدت امراد دا لکل وی جہتن دا ہر قوم دا پارا یو قبل دا ان اغیزان لا دخپل نفع و نقصان دخپل حاجت و ضرورت یو خدای گرن لے رے انو اگا نمناخ لی دا سکھا د چا د پاره عباس دی او د چا د پاره الیاس دی دا د زمانه بزرگان دي درگاونو والخه هر زمانه کې خپل خپل نمونه ښه او د چا د پاره مخه قبلہ ونه د پیپل لا پیپل ونه د دې عبادت کیږي ورې چې دې کې څه چل لنو او تلسی نو مې اوستر زابم سم نه بس چړې د چانس نه خوشوې وي دا پدې زمون کار کیږي نو ها پدې زمون کار کیږي ها مونږ چې کله وی سوال کړل دي پدې نو زمون کار شوې دي ها کاونه دا که ګټه ده که خبر ده هر څه چی دي خدای غیب کار کیږي ها در دې خلق دین دینو توبه دا کی دي دي کنه ها چې څوک حج لذي نو دې دا مسلمانانو ته وی پیسې ولا ورکی په هدا 500 روپیا واخله دا وسو کومه دا وال تکي غنم اور بشي خرسيږي په تیلو کې نواب اخلي نو التا کې کم تر دي هغه تبه واچي ها دا زو کم تر لزمه که حج لزمه زو تعالی اور بشي غنم دا ګورو دا نوې وته چل تلل شنو د نماز په اړه د ایمان سوالو کا حجر اسود سره او کا صفا مروه سره او کا نه نوې بیا دا چلو کال تکي کنور خلقو دانی چولی راغي کی او تور دانی ویره کا غذر ال راول کنه یا خدای ته د دې داسې عقیده ده چې دا مونږه سکو کنه نو خدای هم د دې نه نه خبره غوا دانه سپیجنې دا خو مونږه پیجنو چې دې کې او دانه دا پاره کې لوی کمال لې ان الله لا يعلم كثيرا مما تعمل الذي خلق دا جيبه مسلمانان دي خان دا د دې عقیده ده نو ښه وي په دې کې څه چللې دې کې ډېر لوی چللې وي ښه الکه په دانه کې څه دي سو کولا سپین سپین کپڑی ورکی وی دالتا که دا زمزم پوبو وینزه نمونگ بیزان لکفن کو نوی پدی بخلاسی گی تبروان و ناروا که ابی زمزم پا کفن باند خلاسی گی دست عقیده دا ایر دا دین دی تا دی خلقو سی یو خبر نا جی سڑی ہوئی که نخوا تو لرس ایروان و جارد کن ناغوی دوی جهتون نا دا دیغا عقیدی او خدایان او زمواران ټول مراد دي پتا سو فریزه فاستبقوا الخيرات پس منډکه په قران او سنت پسې اينما تكونو کوم ځای چې تاسو یا تبكم الله جميعا رب الله تاسو لره غوند څنګه چنن پدي حج کې را غوندې دا سی با قیامت کې مل الله تاسو غوند کی په یو ځای بیشک اللہ پارسبان دی قدرت والا دی بعضی احکام پل کی ذکر کئی دی قبلی ومن حیثو خرجتا او چکم طرف تاووتی تو دی مدینینا سو ضرورت دی پارا سفر ندی ضرورت دی پارا ادو مانزو وخشو فولی وجہ کاوالا و مخپل پا مانزو کی شطر المسجد الحرام پترب ذی مسجد حرام وانه للحق من ربک بیشک دا قبل حق دا طرف ستانا او ملا بغافل عما تعملون الله غافل نه دی استاد دا عملونه نه وز سفر حال بیانې ومن حيث خرجت او کوم طرف ته چې وته ته د مدینه نه دا سفر د پاره کتوائف تزی کتابوک تزی که هر پل جی از منزو وخشو فولی وجه کاوالا و مخپل پا منزو که شطر المسجد الحرام پترب دادی مسجد حرام وحیث ما کنتم کم دی چیه تاسو ایم و منانو فولو جوهکم شطران علاوه مخونخ پل پا منزو که پترب دادی وست پا که نکتا بیانی چو گورا دی ظالمانو ځان غلې کړو هدي درنګ سات کې دا आवाज کو چې خلق دا پیغمبر نه دی ځکه چې موږ داغه صفت په خپلو کتابونو کې دا کتلې چې هغه دوه قبلو پیغمبر دی او دی خو دکه خدا صفت معلوم نشو ګورو ته په چې کله قبله بدل شوه هغه سمې اخې وبوړې دي ښا مدلاسې غلی پاتې شو کني هغه اعلان کو لئلا یکون للناس علیکم حجت الله ځکه قبله بدل کړه چې جوړ نشي د دې يهودو د پاره للناس څوک دي يهودو پتا سو باندې حجت دلیل یا خو دې وی کنا اوس ارسه ختم شو ها دې دلیل ملل ختم شو جګړه نو چا به وی چې وی خصوصم جګړې کوي او لګیا دي چې دا قبل غلطه ده او دا داسې ده فلاوی الا الذين ظلموا منهم مگر هغه چې ظالمان دي پدې کې هغه خصوصم لګیاي فلا تخشوهم الذين ما يريګه وخشونی الله ای زمانو یریګم ولیتم نعمت علیکم قبله می زکه بدل کړه چې پورا کومه نعمت خپل پتا سو نعمتونه پورا کوم نو ځان نعمت پکې پاتې و ها نو بس نعمتونه پورا شو ټولو چې بیت الله ستاسو قبله شو ولعلکم تهتدون او دې لپاره چې تاسو د خپل دین د احکامونو خبر شئ خپل قبله پیژنې خپل کتاب پیژنې خپل پیغمبر پیژنې لعلکم تهتدون د نعمت عظمت بیانې چې الله وی ګوره دا نعمت کم مګنې چې دا بیت الله مستو د لپاره قبله وګرځولخه دا داسې نعمت ته لکه دا پیغمبر چې میرا لېګلې ګور کما ارسلنا فیکم څنګه دا نعمت میکړې پتا سو دلی اتم سره لګی ښا ولی اتم اتماما کما ارسلنا فیکم مفعول مطلق په مقام کې ښا داسې می تمام ک لکه چې را لېګلې مې دې پتا سو کې یو پیغمبر استاسو د جنس نه ګور به درې واړه ذکر کړ ښا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم فیکم عربی دے رسولا پیغمبر دے منکم بشر دے او زموارے سودی دنیا کی یتلو علیکم آیاتنا لولیو بیانی پتاسو دمونگ آیاتنا ویدکیکم پاکیتا سلرہ کفر و شرکنا ویعلمکم الكتاب والحکمتا تعلیم در کی تاسو لرا دا قرآن و سنت ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون تعلیم در کی تاسو لرا دا حقی خبرو دا غی احکامو وچی تاسو پی نپوی دیں بدغت امراد دی دا قرآن نسو خبرو ما لم تکونو تعلمون انور چر ازی پزی ارازی نو مونگ بنشان دی ہی کون چی دا غدی چی ما لم تکونو تعلمونو چی امت تنو خبر خوا اگر دیر ڈونگی معلومات نعمتو نا پورشو فذکرونی نلاویات کے مال را پا عبادت سرا اذکرکم یاد بکم تاسو پاجرو پا ثواب سرا فذکرونی یاد کئ مالرم او شکر سره اذکرکم یاد وکم تاسو په نعمت سره نعمت به تخپل زیات کوم فذکرونی یاد کئ مالرم په خپل مینس کې اذکرکم یاد وکم تاسو په جماعت د ملائکو کې فذکرونی یاد کئ ما لرا په خیر خیریت کې او په امن او امان کې اذکرکم یاد وکم تاسو په سخت کې تک یونس علیہ السلام چې یاد په سخت کې ولا په کار راځي کنه فذکرونی یاد کئ ما لرا په محبت سره، اذکرکم یاد بدکم تاسو په خپل رضا سره. فذکرونی یاد کئ ما لرا په دنیا کې، اذکرکم یاد بکم تاسو په آخرت کې. وشکرو لی او زما شکریا دا کئ ولا تکفرون، ازما ناشکری مکوئ زما په نعمتونو ښه، زما په نعمتونو کې اوړی راوړی بیا زما ناشکری کوئ، غیر الله توازونه کوئ. په دې مسله کې د قبلې په دې کې جګړه شوې وه، څه په کې دې پله مسلمانان شهیدان شوي، څه په کې نور مردار شوي. دا خو لومبی ځلو او خلقو باندې ډېره ګرانه شوه چې بندیان پکې قتل شو کنه، الله رب العزت ولا تسلی ورکي چې دا قتل نه دي، دا شهیدان دي. څه د شهید د مقام نه خبره، دا خو شهیدان دي، دی په څه خبره کېږه ما، او هغه مړ نه دي، ژوند دي شو. هغه د الله داسې یو ژوند ورکو چې بیا په هغه فنا نه راځي، ښه هغه په څه خپه. یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ایمان والو امداد غواړی د الله نه، لیکن وسیله د تخیمه په صبر او په مانځه. دا وسیله د مؤمنانو ښه نیک اعمال، دا وسیله ده. بیشک الله مرګری د صبر ناکو دی. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله، اموای په حق دا چا کې چې قتل کړی شو ټوکړي ټوکړي شو د الله په لار کې، نو موای چې دا مړ شو. امواتن بیا مرفوع راغلي، الا تقولو هو دا سنمن، نو مبتدا دا کنه وسره هم امواتن چې دا مړ دي، نه نه بل احیان، بل هم احیان دلته هم ورسره دي، بلکې دا خو ژوند دي. رضیوی چه مون سراو خبری نکی، مونگا خو سلام کو جواب نراکی چه والیکم السلام، نح ولیکن لا تشعرون، تاسو دی پا جون نپوئی گئے. دامت کرد چه اصلی نپوئی گئی ناغتا دا حکم دے چه دی که مگڑے گا، دی که مدر کیا کی گا، بس خاموشیو کا. اگر اللہ سبرا خوش چوتے ویلی چو نپوئے گئے حدیب اگر آسے لگیا دی چی دی سنگا جوان دی دی روح کسنگا دی دا بدن او دا روح یوبر سر تعلق سنگا دی دا مثالون او پیش کئی دمرا دا اللہ نا نیاری گی چی اللہ تاوی چی تاکی شعورم نشتا آئلہ مخلاسک ہے چی دا آخرت او دا برزخ په حیات ته نه پويږي، شعور در کې نشته، نو بس مو آیا کنه. په جسوک په کې حاصل لګیان د دې مطلب دار چې مونږ په خپوي وو. ها اوبه دې کې دایمه مسله ګرځولې ده، ها تقریرونه په دې کې او د موضوع به د خطاب دای متشابهات فهم الذين في قلوبهم زيغ جنديدي خو الله وی ما سره تاسو سره نه رستو برای سورته ال عمران کې 169 کې چې بل احیاون عند ربهم، تاسو سره نه تاسو سره تعلق نشته، بس تاسو خو ولا دعا غواړې او سوال کوي چې الله موږ له داسې مرګ راکې، ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ دې په ژوند باندې. ځکه چې دې ځای کې دا ویل دي کنه چې نن احیاون ژوند دي مړو ته موای. سورته نحل کې یو اشتم کې وی چې امواتن غیر احیاین، مړو دي ژوند دي وته موای. نزا فیصله تو کا اوس ها او ته فیصله وکه، دا خو یو آیات نه دی څوار پورن خطه دلته وی چې مړو ته موای ژوند دي. په سورته نحل کې وی چې مړو دي ژوند دي نه دي، نو ستا به دا فیصله وته کینو. ځکه چې مونږ خو پکې باس نه کوو، مونږه توقف کو او ته توقف نکې تعلمین بس دا توفیق را ولکنه ها ولنبلونکم بشیء من الخوف الله یذبه خام خ امتحان کوم پتا سبحان دی په یو شی سره چې زور ډیر شي نه دی چې یارا د دشمن د برازي والجوع لوګدا ونقص من الاموال مالونو کې به کمی او نقصان راځي والانفس مرغریبا قتلېږي شیطان کېږي والثمرات او میوه کې به نقصان راځي مالونه یا اولاد ماشومان دا ټول دا به کله راځي دا اوس رالو خلکو نو خبر د دې نه ښه یاره رااله دشمن څوک په غرونو کې دی څوک لوګه رااله مالونه کم شو خلق پکې څومره لار او ثمرات وبشر الصابرین زیر ورکا خوش خبری ورکا صبرنا کلا الذین کسان دی اذا صابتهم مصیبت کم وقتی چی ورسی دیتا مصیبت قالو نفورا اوی انا للہ و انا الیه راجعون دیتا دا صبر کلموی کنخا فورا اوی انا للہ و انا الیه راجعون سو مطلب مونگا وسم دا اللہ بندیانیو زمون په خپل سر کې اختیار نشته وسو وینا اله راجعون امونګه په قیامت کې هم دی الله توابس کیګو او بل پکې له خوشخبری ده ولي انا لله مونږه دنیا کې دا الله په نوم ژوند تیر کوم نو وینا اله راجعون مونږ به فیصله قیامت کې الله ته وړو فیصله به زمونږه هغه ذات کوي ښا مون خوشاله په دیو چې فیصله به الله کوي ا دنیا کې د ظلم فیصله دی کمال وو خوستا په حق کې به وشي اکه نه نو ځه چار سي د سره وکړه نو ښا خدا شکر دی چې قیامت کې الله ته فیصله والي دی ډیر خوشاله یو په دی باندې ښا اولائکا دغا صبرناک خلق علیم صلوات من ربیم فدیبان لکھو برکتو ندی ترپا درق پلنا ورحمہ او رحمتو ندی ولی زکا دی دو خبری اکلی کنا چه انا للہ و انا الیه راجعون نو اللہ والا سورہ پیدی علیم صلوات من ربیم او رحمه ورپسې سی وای خبره کړی دا چې اولائکوم المعتدون او دا کسان دي کامیاب او هدایت والا حضرت عمر رضی الله عنه ویلو دې دې کې قران کې تدبر دي ته وی چې هغه ودا سوچ کاو نو وی وی چې نعمل عدلان ونعمت العلاوه سمرا خیستا انڈی دی اسمرا خیستا سر باری دا ورا سوک چی بار اولی فا اس باندیا پا خر باندیا پا نبار یو پلانڈے بل پلانڈے نو چی سیواشی نو آغا لمینز کی کی دی نو آغیتا علاوہ وی او دی انڈو تا عدلان وی حضرت عمر وی چی سمرا بہتر دی دو انڈی چی اللہ وی چی برکات تی و رحمتو ندی او سمرا خیستا دا علاوہ چه هم المعتدون دے پی اللہ سیوا خبر او خواہ سیوا نا تما شبہ ذکر شوا نا ہما شبہ داوا چه صفا مروا کی تواب شورو شو سائی شورو شوا نا مشرکانوی چه اگو رہتا دیکھ خوب بوتان پراتو پا صفا کی او اصاف و پا مروا کی نائلہ و ابوتان پراتو پاکی ادیوی دا سواب زیده دا عبادت زیده عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی چی دا دغی زینب دا شپی دا ڈول آواز راتو ابوتان سکے خلقو پکی غلط مجلسونه کول شیطان ای خواه نو دیووی چی دا سنگا دا سواب زین اللہ رب العزت وی چی دا اغا زیده چی حق پرستو پی دا ایمان و دا توحید قدمون ایخی دی کدی کسو ارسو کی نو دی اغا مرتبه نرو کی گی خواه دیل اللہ چی کم عزت ور کرده دی کنا از خلقو بڑنگا ڈونگا باندې نه خرابی گی ان الصفا والمروه بیشک صفا و مروه دوړ غونډې چې دی من شعائر الله دا د الله د دین نخې نشانې دي اته په خوانو حق پرستو حضرت هاجر په دې باندې چکرې والی دي الله مونږ ته حکم کوي چې داغه په قدم قدم کې ده داغه یاد تازه کړي په اسلام کې د زنانه او دا مقام لخوا چکو سر سوک دی ناری ندی او که زنان ندی قروان دی د حضرت حاجر سنت تازه کئی فمن حج البیت آسوک چه حج کی دی بیت اللہ پا خپل وقت اویت مرایا عمر کئی هر وقت فلا جنا علی اس گناہ نشت پدبان ایت توف بهما کدی چکری لگی دی صفا عمروان فلا جنا ہے زکاوی چه خلقوی گناہ دی گناہ دی گناہ اللہ وی نیس گناہ نشتا ومن تتوع خیرن چاچ زیاد کو عمل عمرہ خوار وقت کی گی نکار سمر عمرے دے اکڑے فین اللہ شاکر علیم اللہ دے قبل ان کے اپوان سورة البقرہ کی مسئلہ توحید اور رسالت دوارا ذکر شوئی او دیتا مقاصد عالیہ وی خواہ او دا ډیر ناشناوی په خلکو باندې ناشنا لګې دی ولی چا بیان کړی نه وینو الله خلکو له زجر ورکی د دینه پسخه ان الذين يكتمون بشكا کسان چې پټي ما انزلنا من البينات والهدى هغه چې موږ نازل کړی دي چې دلایل د توحید دي والهدى او احکام د شریعت دي من بعد ما بینا للناس فی الكتاب پس دا غی چې مونږ بیان کړی وی خلقو د پاره په کتاب کې دغه خلق یادې يهود نو سوارا هغه پټی کړی کنه ها الله یې مو ته بیان کړی وی اولایکا دغه کاتمین چې دی کنه یلعنهم الله الله په دې باندې لعنت وای ویلعنهم اللاعنون لعنت وی په دې باندې نور لعنت ویونکی إلا الذين تابوا مگر کسان چې توبه ویستا چې بیا به حق نه پټوما واصلحوا ذ خپل عمل اصلاح وکړه او بیانوا خلق ته بیان وکړه چې خلق نوم پوښوي کتابونه مې نو کتلی مطالعه او سټډي مې نو کړی اوس پوښوما دا خبره غلطه ده دا خبره غلطه ده دا خبره دا څه وکړه کنه شرمېږم دین کی شرم نہیں خواه فاللہوی فولائی کاتوب علیم زول توبہ قبلوم زبی مہربانی کوم فانت تواب الرحیم اوزیم توبہ قبلون کے مہربان نداخو باکی خخلقو خواه دیر زار زار علماء خودی غرونو کی چغیر آلو حضرت شیخ تکی ناستا اتوبی اویستی کامرا بابا لاخار بابا مشهور خلق او سبا کیونه چې هغه تبه دی ناغي و شون اپ لواړو چې نن ولې موږ قرآن نه راځي حق پنځ پیرو لاله بدر راځي به وي الله وی ښا ان الذين كفروا بشكاك سان چې کفر کړي و ماتو امړو شو وهم کفار په توبې ته سم نشو ښا اولائک علیم لعنت اللہ دیبان دی لعنت پوخ شو ولی التا یلعنو یلعنو سیغو دا مداری اگه که خو تغییر تبدیل رازی خو دلتا کیه جملے اسمی اکلا دیکن نرازی تغییر تب داگه خلق باندی دا اللہ لعنت تے او دا ملائک لعنت تے او دا طول خلق پا جمع دا جمع دوائی و توکل خواه خالدین فی همیشه بی پاگی که لا یخفف عنهم العذاب سبق بنکلیشی دین عذاب ولا هم ینظرون نبذی تمهلت ورکلیشی و الهکم اله واحد ربط نشتا مخی زجرون بیانولو دلده بکی مسئله ذکر کلا نو قرطبی ربط بیان کرده اغوی لما حذر تعالی عن کتمان الحق مخی اللہ او یرو الخلق چی گوری حق مو پتوئے لعنت با دربان دراشی مکوئے گوری دے او یرو لو نبینا ان اول ما یجب اظهاره ولا يجوز كتمانه امر التوحيد داوی چیرې انور مسلې خصکه وګوره دا مسله پټنه کېخه بیان کړه چې اول هغه مسله چې داغه اظهار واجب دی او داغه پټول ناجایز دی نو هغه مسله توحید دا نور هم پټوي خدا ملګره پټنه کې وګوره ښا حاجت روا استاسو حاجت روا یو دې چې یو دې نو وای کنه قولو لا اله الا هو الرحمن الرحیم نشته بل کار ساز مگر یو ذات ته چې به حد مهربان او نهایت رحم والدین دا ځو حصے ذکر شو سورۃ البقره کې حصہ توحید او حصہ رسالت واخره